Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 marca, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro strajk nauczycieli, za chwilę o tym, jak będzie wyglądał i czego domagają się pracownicy oświaty. W tym serwisie wrócimy też do sprawy ostrzelania polskiego konsulatu w Łódzku i powiemy o spotkaniu prezydentów USA i Chin, które odbędzie się dokładnie za tydzień. Już jutro ogólnopolski strajk nauczycieli organizowany przez ZNP, związany z reformą oświaty, która zgodnie z rządowymi planami ruszy 1 września. Strajk zacznie się o 7.30, potrwa do 15.30. Podczas strajku nauczyciele mają być w szkołach i przedszkolach, ale nie będą pracować. Strajk jest legalny i nikt z uczestników tego strajku, ani pani Woźna, ani nauczyciele, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Związek szacuje, że w proteście weźmie udział 40-45% placówek. Największe poparcie dla tej akcji jest w województwach pomorskim, śląskim, łódzkim, podkarpackim i mazowieckim. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od MEN-u deklaracji, że do 2022 roku w szkołach nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść. Nie zostanie im też obniżone wynagrodzenie. Związek chce również 10% podwyżek. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powtarza to, co mówiła już wcześniej minister edukacji Anna Zalewska. MEN nie jest stroną sporu. Jest to spór, w którym Związek Nauczycielstwa Polskiego wszedł z dyrektorami szkół. A jeśli chodzi o podwyżki, to minister Zalewska zapowiadała ostatnio, że w kwietniu zostanie przedstawiony ich harmonogram. Protest popierają OPZZ, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL i partie lewicowe. Razem z ZNP zbierają one od kilku miesięcy podpisy pod wnioskiem o referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy są przeciwko reformie edukacji. Zgodnie z nią zostaną zlikwidowane gimnazja, wrócą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea, 5-letnie technika. Będą także 2-stopniowe szkoły branżowe. O tym, czy referendum edukacyjne się odbędzie, zdecyduje Sejm. Polskie konsulaty na Ukrainie nadal zamknięte. Jak podkreślał dziś minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, wznowią pracę, gdy tylko zagwarantowane będzie ich bezpieczeństwo. W nocy z wtorku na środę placówka konsularna w Łódzku została ostrzelana z granatnika. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wskazuje, że za atakiem może stać Rosja. Jak mówił w Pulsie Trójki senator PO Aleksander Pociej, taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Już Rzymianie wiedzieli, że ten jest winien, kto korzysta. W związku z tym, na tym, że będziemy mieli pogarszające się relacje z Ukrainą, no oczywiście może zyskać tylko i wyłącznie Rosja. Za pomoc w schwytaniu sprawców wyznaczono nagrodę, ale według posła PiSu Wojciecha Skurkiewicza niepokojące jest to, że nie udało się ustalić sprawców wcześniejszych ataków na polskie miejsca pamięci oraz konsulat we Lwowie. Ta sprawa w Łódzku jest prowadzona i będzie prowadzona, ale te poprzednie incydenty, które miały miejsce, nie zostały wyjaśnione, ale dziwnym zbiegiem okoliczności to nie ukraińska służba federalna prowadzi to, czy służba bezpieczeństwa prowadzi to, tylko to prowadzi ukraińska policja, która ma ograniczone możliwości i działanie. No, to przyjąłem z wielkim zaskoczeniem. Półtora roku temu przed polskim konsulatem we Lwowie wybuchł granat, a od początku tego roku doszło też do kilku aktów wandalizmu, w których niszczone były pomniki upamiętniające miejsca kaźni Polaków na Ukrainie. Sojusz Północnoatlantycki jeszcze raz apeluje do Rosji o więcej przejrzystości i przekazywanie informacji na temat planowanych manewrów. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ambasadorów krajów natowskich i Rosji. Na razie Moskwa przekazała kilka informacji o aktywności wojskowej, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Rosja przekazała informację o 3 nowych dywizjach w zachodnim okręgu wojskowym, natomiast NATO poinformowało o 4 batalionowych grupach bojowych, które są rozmieszczane w Polsce i krajach bałtyckich. Moskwa we wrześniu chce przeprowadzić ćwiczenia wojskowe Zapad 2017 na Białorusi, ale mimo apeli sojuszu nie podaje żadnych szczegółów. Nie zaprosiła też przedstawiciela NATO do obserwowania tych manewrów. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin spotkają się za tydzień na Florydzie. Donald Trump będzie gościł Xi Jinpinga w swojej prywatnej rezydencji. Obaj przywódcy mają rozmawiać m.in. o kwestiach o zasięgu globalnym, regionalnym i dwustronnym. Agencja Reutera podkreśla, że spotkanie prezydentów Chin i USA to długo wyczekiwane wydarzenie w związku z napięciami między tymi państwami. Dotyczą one m.in. Korei Północnej, spornego obszaru Morza Południowochińskiego, Tajwanu czy kwestii handlowych. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Kajto śmiga, że aż miło. Kajetan Kajetanowicz i jego pilot Jarosław Baran są liderami rajdu Azorów, a to pierwsza runda Mistrzostw Europy. Polska załoga dała dzisiaj z siebie wszystko, tym bardziej, że rywale nie dawali za wygraną. bardzo mocna konkurencja. Nie pamiętam, żeby w historii taka rzecz miała miejsce. Mamy 28 samochodów klasy R5, czyli bardzo szybcy zawodnicy. Każdy chce wygrać ten rajs, chce się jak najlepiej pokazać, co normalne, ale trzeba bardzo mocno cisnąć i podejmować dobre decyzje w serwisie. Jesteśmy dobrze nastawieni, natomiast przed nami długi rajd. Drugi po czterech odcinkach jest Aleksiej Lukjaniuk. Broniący tytułu mistrzowskiego Kajetanowicz ma nieco ponad minutę przewagi nad Rosjaninem. Kajto na Azorach, Zofia Klepacka na Majorce, gdzie trwają żeglarskie regaty o puchar księżniczki Zofii. Polka awansowała na pierwsze miejsce w klasie RSX. Dzisiaj odbyły się dwa wyścigi, w których była 12 i 5. Wśród panów Paweł Tarnowski spadł na 5. miejsce, a nowym liderem został Hiszpan Iwan Pastor La Fuente. Żeglarze popływają do niedzieli. W poniedziałek do wielkiego ścigania powróci Michał Kwiatkowski. Nasz kolarz, zwycięzca Strade Bianche i Tirreno Adriatico, będzie jednym z liderem grupy Sky w rywalizacji dookoła kraju Basków. Same dobre wieści, a kończymy serwis kolejną świetną informacją z turnieju tenisowego w Miami. Łukasz Kubot awansował do finału debla. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Amerykanina Briana Bakera i Kanadyjczyka Daniela Nestora. Wynik 6-4 i 6-3. Finałowych przeciwników poznają dzisiaj w nocy, kiedy to zmierzą się dwie amerykańskie pary, Nicholas Monroe i Jack Sock oraz bliźniacy Bob i Mike Bryanowie. Jutro przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie, ale burze mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Poza tym dużo słońca na termometrach 12-15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Może wciąż chcesz się. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boon, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 21:00. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Klub Trójki. Jest taka mała prowincja na odległym zachodzie Europy, o której do niedawna, jeśli w ogóle wspominano, to zwykle z przerażeniem albo oburzeniem. Żyje w niej nieco ponad 2 miliony ludzi, składa się z 6 hrabstw, można powiedzieć powiatów. Urzeka swoim pięknem, podobnie zresztą jak cała wyspa, na której leży. Bo o wyspie mówimy, o Irlandii, a konkretnie jej północnej części. Irlandia Północna, Ulster, jak mówią niektórzy, to mały, ale bardzo doświadczony przez politykę skrawek ziemi. Do końca XX wieku trwała w niej wojna domowa. Przez ponad 30 lat zginęło w tej wojnie ponad 3000 ludzi. Dziś jest pokój, ale widmo przemocy wisi nad Irlandią Północną. Niedawna śmierć jednej z głównych postaci północnoirlandzkiej polityki, Martina McGuinnessa, przypomniała, jak trudną drogę przeszedł ten kraj właśnie od przemocy do pokoju. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o historii i przyszłości tej części Zjednoczonego Królestwa. Nirim bosprele sau ni vrin la bale nishke skadalo orho ni ni o ro ho ho ni vrin la turdun la vin el gizim ilom Moshter bajtro me vrug na gale vug la kudni o da si ho kudni na rige do ro ho ho ni vrin la turdun la vin el gizim ilom Moshter bright water go to me like a nor anchi the horny hoe in a fan and chi the ho ro ho ho ni vrin ya la землю. Не фала хохау или рхау не вриняла, ах, ша ходин да умно холегом выняла, о-о-о, не вриняла, тут он лови не землю. Farma hama met how fight him in the first one such as law you go get my new mele oh oh oh oh even your life is just a story now with a similar Farma hama met how fight him in the first one such as law you go get my new mele oh oh oh oh oh even your life is just a story now with a similar Farma hama met how fight him in the first one such as law you go get my new mele oh oh oh oh Вняла, то есть за стори не надо землю. Liam O'Molnay na początek, przepraszam bardzo, Klubu Trójki oczywiście. Liam O'Molnay i Hot House Flowers, to może bardziej znane nazwa dla państwa. Gośćmi dzisiejszej audycji będą profesor Wawrzyniec Konarski, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Witam pana. Dobry wieczór państwu. I w Belfaście jest z nami pani Aleksandra Łojek, autorka książki pod tytułem Belfast. Dobry wieczór. Jest też, może się zdarzyć, że się włączy mój 3-letni syn. Ciekawe, jak pani sobie poradzi. Mam nadzieję, że podobnie jak ten ekspert od Irlandii, od Korei Południowej w BBC. Nie wiem, czy pani widzi. Mam nadzieję, oczywiście, że tak. Nawet myślałam o tym. Negocjacje z synem podjęłam, ale pokój jest, ten proces pokojowy w naszym domu jest teraz tak delikatny, jak tutaj w Irlandii Północnej. Także zobaczymy, jak to będzie. No jest pani w otoczeniu, gdzie protesty są dość znane, albo były. Tak. Ciągle trwają. Proszę państwa, ja proponuję na początek, żebyśmy wykonali pewną rzecz, której zawsze, kiedy słyszę, jak się rozmawia na temat Irlandii Północnej, zawsze mi brakuje. To znaczy, żebyśmy wyjaśnili, kto jest kim, jak należy prawidłowo określać aktorów sceny politycznej i wojennej Irlandii Północnej. Ponieważ bardzo wiele niezrozumienia z tego, co się dzieje w Irlandii Północnej, bierze się z nieprawidłowego dobierania słów. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy wieczór to będzie wieczór, w którym, z którego wyniknie, jak ważne jest prawidłowo dobierane słowo. Panie profesorze, może w takim razie zacznijmy od pana. Czy to była wojna, czy to był konflikt? Jeżeli to był konflikt, jeżeli to była wojna, czy to była wojna religijna? Proszę powiedzieć, że tutaj jest tych płaszczyzn kilka, które się zgromadziły równocześnie, a ponieważ ja badam kwestię irlandzką z perspektywy 200 ostatnich lat, więc myślę, że gdyby tak sięgać historycznie do pewnych uwarunkowań genetycznych, to można by powiedzieć, że tradycje, które później spowodowały powstanie tworu zwanego Irlandią Północną, bo to jest przecież, nie jest to samodzielne państwo, nigdy nie było, natomiast była to prowincja samorządna, nominalnie przynajmniej, od chwili, kiedy została ukonstytuowana, czyli mniej więcej od przełomu roku 1921-1922, ale był to projekt generalnie brytyjski, wspierał to Lloyd George, który z kolei opierał się na istniejącej przewadze zwolenników utrzymania więzów z koroną brytyjską, mieszkających na terenie dawnego historycznego Ulsteru. Od razu chcę wyraźnie powiedzieć, Ulster nie jest Irlandią Północną. To jest jeden z pierwszych błędów, jakie stosują głównie dziennikarze. Ulster bowiem składa się z 9 historycznych hrabstw, natomiast prowincja zwana Irlandią Północną została celowo wykrojona w postaci 6 hrabstw po to, żeby istniała tam stała przewaga na poziomie 2/3 do 1/3 protestantów nad katolikami. Już kończę. Ponieważ... Czyli protestantów nad katolikami. Tak. Nie, bo chodziło o to, że w ten sposób utrzymanie pewnego rytuału polityki brytyjskiej, zwłaszcza w koloniach. Przypomnę, że cała Irlandia, podobnie jak Szkocja i Walia, traktowana jest niekiedy jako ofiary tak zwanego wewnętrznego kolonializmu. To jest pojęcie, jakie spopularyzował Michael Hector w swojej słynnej książce w latach 70. No, oczywiście z tym się można zgodzić lub nie, ale jest to analitycznie i poznawczo ciekawe. Po tym też porozmawiamy. Natomiast już kończę. Natomiast generalnie ta przewaga by została celowo tak zaprojektowana, by można było stosować regułę divide et impera, przy czym Lloydem George'em, tu bardzo istotny był Andrew Bonar Law również, który pochodził z dawnego historycznego Ulsteru, jeszcze zanim powstała Irlandia Północna. Generalnie cały ten pomysł na powstanie Irlandii Północnej, który wysunął Lloyd George i który właściwie zmajoryzował on i jego współpracownicy, włącznie z Winstonem Churchillem, wtedy jeszcze młodym politykiem, był pomysłem, który praktycznie rozwalił, mówiąc nieelegancko, cały irlandzki ruch niepodległościowy, a jednocześnie uczynił ze zwolenników korony brytyjskiej na terenie już tworzonej Irlandii Północnej absolutnie zdeklarowanych i zdeterminowanych popleczników korony. Stąd pojęcie, co się pojawiło, zwane lojalizmem. Jest to dla mnie pojęcie tożsamościowe, ale ono jest mieszane, ono jest i społeczne, i polityczne, dlatego że pojęciem czysto politycznym z kolei jest unionizm. I to były te osoby, które wspierały cały czas te więzi. Przeciwwagą dlatego byli nacjonaliści, którzy też notabene nie byli nigdy jednolici, bo nacjonaliści Irlandcy są też podzieleni. No i tak to się toczyło przez cały okres po roku 22, aż ostatecznie wybuchło w latach 60., ponieważ pewne kwestie były po prostu nie do zniesienia, nie tylko dla katolików, ale także dla ubogich protestantów. Dobrze. To teraz bardzo dziękuję, panie profesorze, a ja spróbuję teraz to w krótkich, żołnierskich słowach i zapytam państwa, czy się zgadzacie. Nacjonaliści to są zwolennicy zjednoczenia Irlandii, którzy nie stosują przemocy. Republikanie to są zwolennicy zjednoczenia Irlandii, którzy stosują przemoc. Unioniści to są zwolennicy utrzymania jedności Irlandii Północnej i Zjednoczonego Królestwa, którzy nie stosują przemocy. Lojaliści to są ci, którzy chcą, aby Irlandia Północna pozostała w ramach Zjednoczonego Królestwa, którzy zabijają w tym celu ludzi. Zgadzamy się, czy nie? Nie. Nie zgadzamy się, właśnie. Dobrze. Ale to mi się z panią pewnie zgodziła. To słuchamy panią Aleksandrę. Nie, nie mogę się z tym zgodzić, dlatego że w ogóle kwestia przemocy to jest zupełnie inna sprawa. To jest bardziej podejście, wydaje mi się, nie tylko strategiczne, ale też psychologiczne. Ulica, dzielnica, w której mieszkam, jest dzielnicą lojalistyczną i krew się nie leje po ulicach. I co więcej, w rozmowach moich z zadeklarowanymi lojalistami nie ma mowy o przemocy. Jest mowa o procesie demokratycznym zdecydowanie, chociaż w większości moich rozmówców, z którymi rozmawiałam zbierając materiał do książki, spotykałam się z osobami, które zdecydowanie stosowały przemoc w przeszłości. Mhm. Także ta linia podziału lojalizm-unionizm nie jest na pewno dyktowana przez podejście do przemocy. To są kwestie indywidualne bądź kwestie związane z przynależnością bądź nieprzynależnością do organizacji paramilitarnych, w których może też tak się dziać, że część osób należących do, załóżmy, UVF wciąż istniejącego, czy UDA, będzie opowiadała się za stosowaniem przemocy, część nie. Ale w większości będą deklarować raczej tej przemocy niestosowanie. Tak samo jest z republikanami. Mogą być republikanie, którzy wierzą w proces demokratyczny, a mogą być dysydenci republikańscy, którzy zdecydowanie nazwą się republikanami, natomiast ich bronią jest przemoc. To wróćmy w takim razie do poprzedniego mojego pytania, ponieważ pan profesor nam dał doskonały wykład na temat tego, po co została stworzona Irlandia Północna. Natomiast ja bym chciał, żebyście państwo jednak odnieśli się do tego. Na ile czy tutaj w ogóle tożsamość religijna, czy wyznanie ma jakiekolwiek znaczenie w tym konflikcie poza definiowaniem, po której stronie jesteś? To znaczy przecież ta wojna, w tej wojnie nie chodzi, czy nie chodziło. Nie chodziło. Nie chodziło, możemy mówić, mam nadzieję, w czasie przeszłym. Nie chodziło o to, żeby protestantom, nie chodziło o to, żeby nawracać katolików na protestantyzm, a IRA nie była organizacją katolicką, tylko była marksistowską organizacją rewolucyjną. Ostrożnie, ostrożnie. Od razu mówię. Nie, to jest uproszczenie. Teraz może ja powiem dwa słowa. Otóż chodzi o IRA. IRA powstała pod tą nazwą w sierpniu w roku 1919. Wcześniej ta nazwa się pojawiła sporadycznie przy okazji rajdu Fenian. Ja nie Fenian. O tej IRA mówię, kiedy ja mówię o marksistowskiej organizacji. Ja wiem, o czym pan mówi, ale pamiętajmy, że IRA też się podzieliła, bo ta IRA, o której pan mówi, to była organizacja, która ewoluowała w kierunku marksizmu w latach 50. i 60., zwłaszcza po kampanii zwanej Żniwami, zakończonej w roku 62. Ale przecież ona się rozpadła. Ona się podzieliła na przełomie lat 69-70. To samo dotyczyło jej skrzydła politycznego, czyli Sinn Féin. I w rezultacie wtedy doszło do wyodrębnienia się tego skrzydła konsekwentnie marksistowskiego, które chciało zająć się głównie polityką i przekonywaniem ludzi, że pomysł na jedność Irlandii jest sensowny i na elementy pewnego socjalizmu, które tam chcieli wprowadzić, ale IRA tymczasowa, bo ta jest tutaj ważniejsza, chciała stosować cały czas działania terrorystyczne i to oczywiście konsekwentnie robiła, potem już rezygnując z nazwy tymczasowa. To jest wszystko też powiązane przy okazji tradycją irlandzką wywodzącą się jeszcze z Powstania Wielkanocnego, gdzie rząd też był tymczasowy. Ta tymczasowość jest pewnym przymiotnikiem stosowanym w sposób celowy przy tych różnych podziałach. Natomiast nie możemy też tego tak ujednolicić. IRA nie była organizacją w całości marksistowską, ale jest wewnętrznie mocno przepołowioną. I jak się patrzy zresztą na podziały w ruchu szeroko pojętym nacjonalistycznym i republikańskim także, bo te sprawy też trzeba tutaj tak wyróżnić, to przez cały faktycznie okres lat 20., kiedy to Irlandia powstała już jako niepodległa, chociaż dominialna sutora państwowa i Irlandia Północna, takie różne podziały w tym ruchu się dokonywały, właściwie bez przerwy. I to, co stało się na przełomie lat 69-70, nie było żadnym specjalnym ewenementem, ponieważ Irlandczycy się tak dzielili między jak polskie partie w latach 1919-26, gdzie były kolejne fuzje, rozpady, wzajemne kłótnie i tak dalej. Efekty tego były druzgocące, ponieważ ten ruch nacjonalistyczny stał się w pewnym momencie dość konserwatywny. Myślę o Fianna Fáil, czyli głównej partii w Republice Irlandii. Natomiast ruch ten, który uważał się za prawdziwy nacjonalizm, a zarazem republikanizm szalenie, tak byśmy powiedzieli naukowo, sekciarski, ten zaczął ewoluować coraz silniej w kierunku właśnie stosowania terroru. I ta kampania, o której wspomniałem, z lat 56-62, zwana Żniwami, była ostatnim przykładem kampanii, którą prowadziła IRA jeszcze jako tako jednolita. To wszystko, co działo się po roku 69-70, było już autorstwa najpierw obu skrzydeł, czyli oficjalnych i tymczasowych, a od roku 72 już tylko tymczasowych. Pani Aleksandro, wracam jak bumerang, wraca pytanie o to, jaką rolę odgrywa to, czy ktoś jest protestantem, czy ktoś jest katolikiem. Czyli niech pani nam to opisze. Z mojej perspektywy, rozmawiając, wracam też z uporem maniaka do rozmów z Belfastczykami, mniejszą znaczenie ma religia, natomiast ogromne znaczenie ma przywiązanie do ziemi i rozumienie swojej lojalności bądź przynależności przez kategorie tak naprawdę terytorialne. Także sami Belfastczycy z dwóch stron określają, i niezależnie od tego, czy należeli do organizacji paramilitarnych, czy nie, określają ten konflikt jako konflikt terytorialny. Natomiast religia jest i była i pewnie zawsze będzie wykorzystywana jako świetne narzędzie do mobilizacji na przykład. Więc jeżeli mówimy o IRA, zacytuję bardzo ważną postać zmarłego bojownika o wolność / terrorystę, czyli Martina McGuinnessa, który mówił odnośnie religijności, zapytany o to, jak wygląda jego poczucie, jak wyglądają wyrzuty sumienia osoby, która jest religijna i jednocześnie zabija. On powiedział, że to nie jest tak, bo jeżeli zabijający w imię swoich ideałów uważa, że to nie jest grzech, dlatego że to jest słuszna sprawa, to może tak naprawdę w niedzielę pójść się spowiedzieć, pozabić kogoś, może pójść w niedzielę do konfesjonału, żeby się spowiadać z tego, że kupił w sobotę Playboya, natomiast niekoniecznie z tego, że zabił człowieka. Synek się mu odzywa. Pozdrawiamy, synka, pozdrawiamy. Tak, tak. To jeśli pani to pozwoli, to ja bym zacytował przy okazji bardzo fajny dowcip z czasów powstania wielkanocnego, który mówi o tym, jak to pewien powstaniec spowiadał się księdzu i ksiądz mówi: wyznaj mi grzechy, synu. A on mówi: ojcze, zabiłem dzisiaj paru angielskich żołnierzy. Po drugiej stronie jest cisza. Więc ten powstaniec mówi: ojcze, przecież coś wyznałem. A ksiądz mówi: synu, mów mi o grzechach, a nie o tym, co jest słuszne. To jest jeden z dowodów na to, który zresztą potwierdza też tę pani diagnozę, ale ja myślę, że podziały na... Ja muszę zaprotestować, ponieważ państwo spychacie oczywiście całe rozumienie tego w stronę romantycznej wersji, bardzo zresztą w Polsce popularnej. O tej bardzo popularnej w Polsce. Aha. Po której po jednej stronie stoją po prostu biedni, prześladowani katolicy, reprezentowani w większości przez IRA, a po drugiej stronie armia brytyjska i obrzydliwi unioniści, którzy chcą się z tymi buldogami zza kanału czy zza Morza Irlandzkiego pojednać. Otóż chciałem, państwo to na pewno wiedzą, ale chciałem przypomnieć, że IRA zabiła więcej katolików niż armia brytyjska podczas tego konfliktu. Nie negujemy tego. Poza tym, no, to jest tak, że do czasu, kiedy Sinn Féin nie przestała reprezentować organizacji, którą możemy nazwać terrorystyczną, możemy ją nazwać bojownikami, możemy nazwać IRA, prawda? W każdym razie to byli ludzie, którzy wysadzali sklepy spożywcze w Anglii, w Irlandii i zabijali niewinnych Irlandczyków i Brytyjczyków również. W każdym razie większość katolików i większość nacjonalistów głosowała na SDLP, a nie na Sinn Féin. Przez bardzo długi czas, dopóki nie pojawili się właśnie ci ludzie, o których mówi pani Aleksandra, to znaczy tacy jak Martin McGuinness i Gerry Adams, którzy wpadli na pomysł, że jednak nie da się. Ale ja muszę dopowiedzieć jedną rzecz. Już pani umożliwiam powiedzenie swoich słów. Pamiętajmy o tym. Nie do końca pan ma rację, panie redaktorze, ponieważ pamiętajmy o tym, że ludzie czasem, kiedy głosują, kierują się czasem regułą mniejszego zła. I SDLP zyskiwało bardzo duże poparcie w latach grubo wcześniejszych. Sinn Féin bowiem stosowała regułę abstencjonizmu. Wiadomo było, że głosując na Sinn Féin i tak ludzie, którzy będą wybrani, nie zasiądą w żadnym parlamencie. Czy to będzie parlament brytyjski, czy nawet północnoirlandzki. Bo wszystkie te zgromadzenia traktowane były jako obce, jako narzucone przez Wielką Brytanię, więc tu chodziło o czynnik bardzo mocno ideologiczny i dlatego abstencjonizm jako pewna reguła postępowania, przyjęta notabene jeszcze w okresie I wojny światowej przez w ogóle pierwszą Sinn Féin, tę Artura Griffitha, i to potem cały czas to była taka ciekawa transidea, bo ona się bez przerwy pojawiała jako pewien pomysł, uniemożliwiając przy okazji Sinn Féin normalną aktywność w parlamencie, bo to wynikało z ich doktryny. Pani Aleksandro, słuchamy. Co pani na to wszystko? Wielkim głosem muszę powiedzieć, że nie bardzo mogę się zorientować, dlaczego ten wniosek został wyciągnięty, że tutaj jesteśmy wyznawcą, czy ja jestem wyznawcą tej romantycznej wizji, bo właśnie IRA walczącej o wolność jest wręcz przeciwnie. Tak jak wspomniał pan profesor, IRA zabiła tak naprawdę najwięcej ofiar w czasie The Troubles, to były osoby zabite przez IRA, a w tej chwili IRA nadal istnieje i stosowała dość przewrotne metody próby rządzenia w swoich własnych dzielnicach i jest to wyjątkowo i była to niebezpieczna organizacja, jest, natomiast lojaliści też nie są, to ponieważ można powiedzieć, że to jest konflikt, który trwa do dziś, to są dwie strony uwikłane w rozlew krwi i w pamięć o tym rozlewie krwi i te rany cały czas się pogłębiają i one są, także nigdy nie powiedziałam o romantycznej wersji. Pani Aleksandra, a kiedy pani mówi o dwóch stronach, to kogo pani ma na myśli? Brytyjczyków i Irlandczyków, czy Irlandczyków, unionistów i nacjonalistów? To jest pytanie, na które można odpowiadać godzinami, dlatego że Brytyjczycy sami tutejsi też nie są w stanie określić swojej tożsamości do końca już w tej chwili. Stąd pojawia się trzecia kategoria, północnoirlandczycy. Coraz więcej osób, zresztą nawet niektóre organizacje paramilitarne uważają, że tak naprawdę Irlandia Północna jest tak silną prowincją, że dobrze by było, gdyby stanowiła samodzielny kraj, co się oczywiście nigdy nie zdarzy. Ale kategoria północnoirlandczycy jest bardzo, bardzo ważną kategorią, o której nie należy zapomnieć. I kto to jest? Częściej tak odpowiadają, mówią o sobie Brytyjczycy, ale też dość często osoby, które są Irlandczykami. Ale kiedy pani mówi o Brytyjczykach w odniesieniu do mieszkańców Irlandii Północnej, to kogo pani ma na myśli? Tych, którzy mówią, że są Brytyjczykami. czyli, jest kwestia tożsamości. Czyli tych, którzy się uznają za część jakby Zjednoczonego Królestwa. Tak, i to będą najczęściej protestanci albo pochodzący z rodzin protestanckich, ale niekoniecznie. Mogą to być równie dobrze ateiści, socjaliści. To jest duży ruch socjalistów tutaj, można tak określić. Kochanie, woda leci. I to będą te osoby, które tak się będą przedstawiały jako Brytyjczycy. Natomiast Irlandczycy to będą też osoby, które niekoniecznie są protestantami, przepraszam, katolikami. To mogą być równie dobrze, wspominaliśmy, marksiści, socjaliści, ale też i protestanci. To ja do tego muszę dopowiedzieć parę rzeczy. Jednak ta tożsamościowa kwestia jest niezwykle skomplikowana i zgadzam się z panią, że o tym można mówić godzinami. Ja o tym mówiłem często na 30 godzinach wykładu. W związku z tym nie jest to oczywiście prosta sprawa. Przyznaję, że staram się być czasami, chociaż jestem gadułą. Niech pani puści syntetyczną wodę, a pan profesor. Ale muszę powiedzieć tak, opowie. Tak. Puśćcie wodę i ja będę teraz mówił. Tak jest. Nie, ale obiecuję, że się postaram skrócić. Otóż myślę, że celowo powiedziałem na początku, że lojalizm jest formą sposobu myślenia, która jednak jest oparta albo wynika z przesłanek społecznych i właśnie politycznych, ponieważ lojalność oznacza wierność wobec korony, wobec więzi z państwem brytyjskim. Unionizm jest konkretną ideologią polityczną, którą się stosowało w postaci na przykład zakładania kolejnych partii. Zresztą pierwsza partia unionistyczna to są lata 80. XIX wieku, której akuszerem był przecież nie kto inny, tylko Lord Randolph Churchill, który wzbudził zresztą wśród tamtejszych, to jest ważne, jednak protestantów, postawy unionistyczne. Tego pojęcia wcześniej przecież tak mocno nie było. Natomiast spójrzmy na to też od strony tej właśnie współczesnej. Jeśli się popatrzy na ciekawe ewenementy osób, które są na przykład z pochodzenia Anglikanami i wydawałoby się, że pochodzą z rodzin absolutnie probrytyjskich, to najlepszym chyba świetnym przykładem moim zdaniem takiego precedensu Arebur jest oczywiście Ivan Cooper, czyli wybitny przywódca ruchu na rzecz praw obywatelskich w Irlandii Północnej, który jest Anglikaninem i który założył przecież słynną Nike, walcząc o prawa obywatelskie w Irlandii Północnej wszystkich osób, które były tych praw pozbawiane, a więc głównie jednak katolików. Tutaj muszę to wyraźnie podkreślić, bo to katolicy byli dyskryminowani przez cały okres Irlandii Północnej samorządnej, czyli przez 50 lat. Natomiast także i uboższych protestantów. W związku z tym on jako protestant, ja z nim osobiście o tym rozmawiałem wielokrotnie, zawsze mówił, że jest Anglikaninem, ale jest nacjonalistą i jednak Irlandczykiem. W związku z tym to jest sytuacja absolutnie dziwaczna i kuriozalna dla wielu osób, tylko, które są z pochodzenia Brytyjczykami. Ja tylko dodam, że z drugiej strony tak samo działało, to znaczy z drugiej strony morza, bo to warto przypomnieć, bo wielu ludzi tego nie wie albo nie pamięta. Partia konserwatywna to nie jest partia konserwatywna, tylko partia konserwatywna i unionistyczna. Tak, prawda? Dokładnie tak. I to unionistyczne to się odnosi właśnie do Irlandii Północnej. Tak jest. No, zresztą do całej Unii, prawda? Ale tu w tym wypadku to było najbardziej istotne. Pani A Aleksandro, to jest partia torystowska, czyli rozbójników irlandzkich czasów chwalebnej rewolucji. Jak się ludzie rozpoznają w Irlandii Północnej? Tak, to jest fascynujący temat też. Bardzo ciekawe teorie słyszałam rozliczne od moich rozmówców, a najciekawsze były te, które były powiązane bezpośrednio z wyglądem. Obie strony uważają, że druga strona ma bardziej rozstawione oczy. Obie strony uważają, że oczywiście rudzi są po drugiej stronie, czyli Brytyjczycy uważają, że Irlandczycy są rudzi. Irlandczycy mówią, że Brytyjczycy tutaj się tak naprawdę są Irlandczykami, dlatego są rudzi. Więc to są tego typu stwierdzenia, natomiast rzeczy prawdziwie takich namacalnych i rzeczywiście, których ja się też musiałam nauczyć, to jest sposób mówienia, sposób literowania. Proszę sobie wyobrazić, że w większości przypadków Irlandczycy na literę H nie powiedzą H, tylko H. I w ten sposób namierzają się w bankach, gdzie trzeba przeliterować swoje nazwisko, w urzędach i tak dalej. To się też trochę bierze z tego, że w innych miejscach mieszkają w różnych miejscach mieszkają różni ludzie, prawda? To znaczy w różnych hrabstwach są różne, różna populacja właśnie, czy to katolików, czy protestantów mieszka. A na przykład jeśli chodzi o imiona i nazwiska? Imiona i nazwiska, no to oczywiście mamy do czynienia, mamy do czynienia z nazwiskami, które są stricte irlandzkimi, które bardzo łatwo rozróżnić i to są te wszystkie, taki Magines na przykład, no to są tego typu nazwiska, ale imiona irlandzkie są wyjątkowo piękne i to są imiona wszystkie, które w jakiś sposób są związane ze świętymi, to jest Patryk oczywiście, ale wymagane... Patryka wśród protestantów chyba ci trudno upolować. Nie, można, oczywiście. Nie jest tak, właśnie o to chodzi, że te wszystkie te teraz bardzo uogólniamy dla potrzeb rzeczywiście bardzo takich podstawowego rozróżnienia, ale patrykowie się tam zdarzają, tylko rzeczywiście stosunkowo mniej. Ale w to wszystko weszło bardzo ciekawa, dodatkowy czynnik, mianowicie pojawili się imigranci. Więc teraz dużo patryków polskich jest, niekoniecznie katolickich, bo panie tutaj przychodzą na protestantyzm. Natomiast Patryk, taki prawdziwy republikański Patryk, nie będzie Patrykiem, tylko Pajdrajk. Tak będzie jest. Wymawiany też Patrzak albo tak, w różny sposób. Także w takich bardzo republikańskich rodzinach to już nawet Patryk nie jest wystarczająco katolicki. No Patryk to jest imię, które przecież spopularyzował w tej formule Patryk Pierce, czyli dyktator powstania wielkanocnego, co się potem stało modne. Ale bardzo ciekawe sprawy, pani profesor, ja sobie tylko dodam do tego kilka kwestii. Pamiętajmy o tym, że wiele hrabstw w Irlandii jest identyfikowanych z konkretnymi nazwiskami. Były one bowiem klanami łączącymi bardzo liczne rodziny w jedność i to jest wybitnie ciekawie terytorialnie identyfikowane. Sprawa kolejna, dość ważna, ja kiedyś chcę irytować Irlandczyków, a czasem miałem ich też na wykładach, to mówiłem, że ich piegi na całym ciele biorą się stąd, że mają w sobie sporo krwi nordyckiej, bo to przecież w wieku 7 do 9 podbijali wikingowie duńskiego, norweskiego pochodzenia, więc łączyłem w ten sposób. Ja wiem, ale to była moja intelektualna prowokacja po to, żeby oni sobie zdawali świetnie z tego sprawę, że nie ma co się kłócić o to, kto ma więcej piegów, tylko trzeba się zapytać o to, kto te piegi mógł im w krwi dostarczyć. No i to są też takie sytuacje. Czy Irlandczycy, jak ich pani nazywa, uważają, że są okupowani przez Anglię? Tak, bardzo wielu moich rozmówców oczywiście twierdziło, że są okupowani i moje prowokacje intelektualne były, że to, jak można nazwać okupację, w której wszystko wolno, ma się dużo praw, w tej chwili dużo więcej praw niż kiedykolwiek wcześniej. Można chodzić do wszystkich możliwych sklepów, nie ma żadnego lęku i tak dalej. To były takie tego typu żarty. Natomiast oczywiście Irlandczycy uważają, że są okupowani i w zależności od stopnia radykalizmu mniej lub bardziej brutalnie całą sytuację określają i czekają na to, żeby Irlandia Północna zjednoczyła się z Irlandią. Stąd radość z Brexitu, ponieważ uważają, że to umożliwi połączenie Irlandii Północnej z Irlandią, z Republiką Irlandii. Ale statystyki są tutaj dość nieciekawe dla tych zwolenników. Tak. Pamiętajmy, że one są dzisiaj na poziomie, zwolenników takiego automatycznego połączenia się z Republiką Irlandii. To jest też ciekawy paradoks, muszę to powiedzieć. Republika Irlandii, o której mówimy, że jest republiką, nie jest republiką w sensie konstytucyjnym. Nie ma absolutnie żadnego dokumentu, żadnego artykułu w konstytucji irlandzkiej, niepoległej Irlandii, w której mówiono by, że jest to państwo republikańskie, to jest demokracja. Natomiast republiką ma być dopiero wtedy, kiedy nastąpi zjednoczenie. Problem polega na tym, że ci zwolennicy zjednoczenia w Irlandii Północnej jest ich teraz mało. Maksymalnie myślę, że 1/4 ogółu całej populacji, to jest niedużo. Więcej jest zwolenników utrzymania więzów z Wielką Brytanią, ale dobrze pani mówiła o tej kategorii północnych Irlandczyków, bo ta opcja dzisiaj paradoksalnie ma 30% zwolenników. Oczywiście, tak. Przy czym tu się bym z panią nie zgodził w jednej sprawie. Mianowicie powiedziała pani, że to jest niemożliwe, żeby powstało takie państwo. Dzisiaj jest to niemożliwe, ale wiele rzeczy było wcześniej niemożliwych. Niemożliwy był Brexit, niemożliwy był wybór Trumpa, niemożliwe było powstanie Kosowa, a jednak pewne rzeczy niemożliwe stawały się możliwe. W związku z tym poczekajmy. Ja też nie twierdzę, że to jest dzisiaj możliwe, ale twierdzę, że zaskakującym czynnikiem czy specyfiką rozwoju sytuacji w Europie jest właśnie to, że czasami się dajemy zaskakiwać temu, co się na naszych oczach dzieje, a czego kompletnie nie byliśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze, proszę państwa, proponuję, żebyśmy momencik się wstrzymali z Brexitem, bo na pewno o nim będziemy rozmawiać, ale ja bym chciał jeszcze podrążyć troszkę te sprawy tożsamości, sprawy języka i sprawy okupacji. Dobrze, ale wie pani, bo oczywiście my wszyscy pochodzimy z takiego narodu, który okupowany był przez długi czas, przez różne złe siły i złe moce. I naprawdę nie mówię tego, proszę mi wierzyć, nie mówię tego po to, żeby wykazywać wyższość Polaków nad Irlandczykami, no ale takim symbolem oporu wobec okupanta jest na przykład posługiwanie się własnym językiem. Mimo, że prawdopodobnie znamy autorów irlandzkich, to żadne z naszej trójki nie wymieni znanego, wielkiego, tradycyjnego pisarza, który posługuje się wyłącznie irlandzkim. Chyba, że pan profesor zaraz powie, że jestem niełukiem i pan wymieni. Nie, wyłącznie jest taka grupa, taka kategoria tak, pisarzy, to, że oczywiście. Oni są nieznani, nieistotni. Są niszowi. Tak, oni są tak, nieistotni. Tak. To jest naród, który przyjął język angielski jako swój. No nie przyjął, został ten język mu narzucony. Polakom był narzucany rosyjski i niemiecki. Nie, ale to muszę to powiedzieć już dwa słowa dosłownie. W roku 1831 rząd brytyjski przyjął specjalną ustawę o tak zwanych szkołach krajowych, których to celem było przede wszystkim kompletne wynarodowienie Irlandczyków. Dużo osób mówiło wtedy jeszcze w irlandzkim, czyli języku celtyckim na wsi. W ciągu kilkudziesięciu lat okazało się, że ten język jest właściwie językiem nieistniejącym i kiedy pojawił się ruch na rzecz rewitalizacji tego języka w latach 90. XIX wieku, który założył wybitny, notabene angielskojęzyczny, to jest ciekawy, mediewista irlandzki Douglas Hyde i protestant, żeby było jeszcze ciekawiej, a potem pierwszy prezydent Irlandii, to wtedy okazało się, że ten język trzeba ratować, bo inaczej on kompletnie zniknie. To jest bardzo istotny czynnik, bo wielokrotnie mówiłem studentom o tym, że specyfiką podległości Irlandii wobec Anglii, a potem Brytanii było to, że efektywność wynaradowania w postaci pozbawienia języka tego celtyckiego narodu była o niebo większa niż miało to... Ale jak można kogoś zmusić do tego, żeby o niebo większa, po angielsku. Już mówię, o niebo większa niż to, co robiła z nami Rosja Carska czy Prusy. Kompletnie się nie udała i germanizacja, i rusyfikacja, natomiast anglizacja Irlandczyków się niestety udała i właściwie dzisiaj mówi tym językiem 3-4%. To moje pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego? Mhm. No dlatego, że Wielka Brytania, a wcześniej Anglia, wprowadziła także całą masę swoich instytucji, które były instytucjami w jakimś sensie dającymi Irlandczykom pewnego... Atrakcyjnymi. No, ta okupacja była dla nich atrakcyjna. Była atrakcyjna z perspektywy także instytucjonalnej, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o szanowanie kultury lokalnej, to w tej kwestii nie możemy mówić o atrakcyjności, ponieważ pamiętajmy, że jeszcze w XIV wieku wprowadzono regułę, której zamówienie po irlandzku, śpiewanie po irlandzku pieśni, trzymanie minstreli irlandzkich na swoich dworach, wszyscy, którzy to robili, mieli być zabijani. To była decyzja wicekróla angielskiego. Pani Aleksandra, tak? Rzeczy fascynujących natomiast, bo tutaj nawiązując do samego tematu, wspomniał pan profesor i słusznie, że rzeczywiście bardzo mało osób mówi po irlandzku. Natomiast można się irlandzkiego uczyć w szkołach, tych, które są szkołami katolickimi. Jest irlandzki, można zdawać maturę z języka irlandzkiego i jest radio irlandzkie, nazywa się Radio Fajcze i zresztą przez dwa lata z nim pracowałam, które jest prowadzone zupełnie tylko i wyłącznie po irlandzku, z promowaniem irlandzkiej kultury i jest to radio prowadzone przez jednego z aktywnych byłych polityków SLP. I proszę mnie poprawić, ale Irlandia zgłosiła do Unii Europejskiej irlandzki jako swój język, tak? Tak, zgłosiła. Tak. Irlandzki, tak. To jest język nominalnie pierwszy w tym w państwie. Tak, natomiast mówiąc o tym radiu, ja pamiętam 30 kilka lat temu odwiedziłem Irlandię po raz pierwszy i wtedy dotarłem w Connemarze do radia, które nazywało się Radio na Gaeltachta. To było takie malutkie radyjko położone wśród tych powichrowanych wzgórz. Sceneria absolutnie z prozy Brontych, ale powiem, że było to dla mnie coś niesamowitego, ponieważ tamtejsi dziennikarze to byli brodacze w obciągniętych arańskich swetrach, którzy mówili w jakimś dziwnym języku, a jeśli mówili po angielsku, to niestety nie rozumieli ich także Anglicy, których spotykałem na drodze, którzy byli tak jak ja autostopowiczami. Proszę mi powiedzieć, już przechodząc do tej współczesności, czy może jeszcze zatrzymując się gdzieś tam w latach 60., bo no możemy oczywiście sobie tutaj dyskutować na temat tego, na ile ta okupacja była okrutna, czy nieokrutna, ale fakt dyskryminacji ludności biednej, a zatem przede wszystkim katolickiej, był faktem. To znaczy to miało miejsce i to się działo na poziomie polityki mieszkaniowej, na poziomie polityki zatrudnienia i w wielu innych miejscach. Pan profesor wspominał na początku oczywiście o manipulowaniu okręgami wyborczymi, które powodowało, że katolicy realnie rzecz biorąc nie mieli możliwości otrzymania takiej reprezentacji, jaką powinni otrzymać, nawet będąc mniejszością. Mniejszością, oczywiście. To eskalowało w stronę przemocy, prawda? Naturalnie, dlatego, że mieliśmy tam cztery poziomy, jak pan powiedział, tylko dodam, że był to poziom mieszkaniowy, wyborczy, poziom zatrudnienia i poziom edukacyjny. We wszystkich tych kwestiach katolicy byli dyskryminowani i to też spowodowało narastanie w nich fermentu skierowanego przeciwko temu pseudopaństwu Irlandii Północnej. ale bardzo interesujące wydaje mi się to, że skutek tej dyskryminacji, jeśli chodzi o poziom wykształcenia katolików w Irlandii Północnej, jest bardzo pozytywny, dlatego że katolicy tak wiedzą, że nie dostaną pracy, bo będą dyskryminowani, postanawiali się uczyć. I w tej chwili mówi się o tym, że to chłopcy czy dzieci w ogóle z protestanckich domów, z biednych dzielnic, to rzeczywiście dzieciaki tak zwane underprivileged. Czyli dzieciaki z jednych domów, w których nie ma szansy na to, żeby móc gdzieś myśleć o jakiejś włożonej edukacji. Natomiast katolickie dzieci mają lepsze wyniki w szkołach. Szkoły katolickie są dużo lepsze i więcej katolików wyjdzie na uniwersytety i je kończy niż dzieci z protestanckich domów. I powiedzmy sobie jeszcze na dodatek, że dzieje się to nie bez udziału władz w Londynie, które przecież pakują subsydia w Irlandię Północną, właśnie również w takie dziedziny jak kultura, czy zatrudnienie również katolików, wyrównywanie szans, mówiąc najogólniej. No tutaj nastąpiła rewolucja, jeśli państwo pozwolicie. Pamiętajmy o tym, że jeden z czynników systemowych, który powodował, że katolicy byli dyskryminowani, no, wynikał właśnie z edukacji. Edukacja oferowana katolikom w okresie Irlandii Północnej samorządnej była głównie kościelna. Nie miała ona dotacji państwowych, a wszystkie szkoły protestanckie tę dotację miały. Zgadzam się z tym, że z perspektywy reguł psychologicznych, to co nam pokazują katolicy północnoirlandzcy, jest dość łatwe do wytłumaczenia, ponieważ determinacja ich w kierunku tego, żeby zdobyć wykształcenie, skoro się jest mniejszością dyskryminowaną, zawsze musiała być większa. Ci, którzy mają coś oferowane czy dawane na tacy, zawsze mają mniejszą motywację. To jest naturalne i oczywiste. Pani Aleksandro, jak to teraz jest? Bo w latach 90. cała armia katolickich prawników się pojawiła. To znaczy, to wyglądało na to, że oni zaczynają dominować profesje prawnicze. Czy w tej chwili są takie profesje, które są dominowane właśnie przez nacjonalistów, katolików? Tak, wydaje mi się, że wszystkie profesje wymagające dobrego wykształcenia, porządnego wykształcenia, to znaczy zdecydowanie więcej lekarzy o katolickich czy nazwiskach, jest dużo więcej prawników, tak. To jest też bardzo psychologów i psychiatrów wielu, czyli tak zwanych ludzi, no profesjonalistów, jest ich zdecydowanie więcej i stąd też protestanci, którzy zauważają te różnice i oburzają się i w tej chwili mam do czynienia z czymś, co sami protestanci znowu w rozmowach ze mną nazywają Republican appeasement, czyli takie nazywają takim podlizywaniem się brytyjskiego rządu w stosunku do katolików. Jakby brytyjski rząd miał się czuć winien, że przez wiele, wiele lat ci katolicy byli źle traktowani. Więc jest różnica intelektualna niestety dość duża i edukacyjna i to jest bardzo widoczne. Historia tej prowincji czy tego kraju to jest w gruncie rzeczy historia sukcesu humanizmu, sukcesu ludzkiej determinacji, sukcesu polityki, sukcesu ludzi, którzy odeszli od przemocy. Wspomnieliśmy o Martinie McGuinnessie, możemy wspomnieć o Jerrym Adamsie, wielu ludziach, którzy po stronie republikańskiej, po stronie lojalistycznej stali i którzy zrozumieli, że przemocą nie osiągnie się tych celów, o które im chodziło. To jest chyba również taka historia, powiedziałbym, wojny, która, przepraszam, ale miała sens. To znaczy chodziło w niej nie tylko o to, żeby się zabijać, ale żeby uzyskać jakieś cele polityczne. Czy można powiedzieć wyraźnie, że mamy do czynienia z pewnym wyciąganiem wniosków przez ludzi z tamtejszych elit. Ja tego zwykle nie robię, ale teraz to zrobię. To nie chodzi tylko i wyłącznie o stronę katolicko-nacjonalistyczną, bo McGuinness był ponad 4 lata szefem sztabu i raj się tego nigdy nie wypierał, podczas gdy Jerry Adams, który był przez 3 miesiące szefem sztabu, zawsze się tego wypierał, robi to do dzisiaj. Stąd nazwany był złośliwy, to bym spytała, skąd pan wie? A powiedział to, napisał tak o pierwszy Ed Molony w swojej świetnej książce na temat IRA. To był pierwszy irlandzki autor, który tę kwestię objawił publicznie. Nigdy tego sam Adams nie komentował, ale ja nie mam zamiaru też tego komentować pod kątem tego, czy Adams ma to robić, czy nie, bo to nie jest moje zadanie. Ja twierdzę, że były ku temu przesłanki, aby uznać, że on był szefem sztabu, ale ponieważ został dość szybko politykiem, który już od lat 80. cały czas szedł w kierunku jakiejś formy pojednania i świadczą o tym i jego autobiografie, i jego biografie, i jego autobiografie, i jego dokumentacja z tamtych czasów, więc znalazł w marginesie bardzo ważnego współpracownika w tych kwestiach. Tam jeszcze warto pamiętać o Szomusie Malonie, który potem już przestał być istotny, ale w kim się usunął. I dzisiaj mamy w ramach Sinn Féin panią Michelle O'Neill, która no, ma teraz sporą zagwozdkę, ponieważ musi coś zrobić z sytuacją kryzysu, który jest w Irlandii Północnej w związku z rządzeniem, jak wiemy. To jest osobna sprawa, którą pewnie warto byłoby też kiedyś omówić. W każdym razie to przechodzenie na pozycje cywilne z pozycji terrorystycznych czy kryptoterrorystycznych nie jest też niczym oryginalnym, ponieważ duża część polityków, która stosowała przemoc, taką osobą również, nie jako terrorysta, ale jako polityk, który się wydawał w różnego rodzaju nieeleganckie zaczepki, a także nazywał bojówki. Myślę o Ianie Cale Paisleyu, który dziś już jest bardzo wiekowym człowiekiem. Chyba jeszcze żyje, tak mi się wydaje, chociaż... Nie żyje. Ach, nie żyje. Paisley oczywiście. No to tak, nie, bo myślałem, że Paisley jeszcze żyje, ale jak Robinson go zastąpił, to myślałem, że się po prostu wycofał. W każdym razie, prawda jest taka, że Paisley w latach 60., to dokładnie pamiętam z dokumentów, był zaangażowany na przykład w zabójstwo kilku stoczniowców, dokerów z Belfastu, którzy byli katolikami. Także po obu stronach mamy do czynienia z ludźmi, którzy w jakimś stopniu okazali się ludźmi, którzy w jakimś momencie zaczęli wyciągać z tego wnioski. Chwała im za to, ponieważ to budowało później atmosferę pojednania. Ja tutaj pozwolę sobie wtrącić, że to tak, z jednej strony to jest coś, co zresztą bardzo cenię, to, że ta umiejętność wyciągania wniosków dobrych i niemniej wydaje mi się, że to jest też, znowu trochę pomijamy kwestie czynniki psychologiczne. Wydaje mi się, że w przypadku Jerry'ego Adamsa i Martina McGuinnessa to nie tylko to, że bo trudno ich określić jako mądrych, ja nie przepadam za jednym, ani za drugim panem, nie tylko doszło do wyciągnięcia wniosków, ale też wydaje mi się, że życie postawiło ich w takiej sytuacji, że nie bardzo mogliby, albo dostali do wyboru, albo będą rządzić i będą prowadzić ruch republikański w sposób demokratyczny, albo trafią do więzienia za to, co robili, tym bardziej, że ogromny smut się ciągnie za tymi dwoma panami. No tak, ale też trzeba pamiętać o drugiej stronie pani Valerianie Aleksandro, bo oni ryzykowali życiem czy utratą życia z rąk swoich dawnych towarzyszy, prawda? To znaczy za zdradę i za... I ryzykują to dziś, tak? Oczywiście, że tak, no bo są uważani przez dysydentów republikańskich za zdrajców i są takie dzielnice w Belfaście, do których nie mieliby tak naprawdę wstępu, właśnie też i oni. No nie żyje, Magnus nie żyje, ale mówimy teraz o dzielnicach, w których rządzą dysydenci republikańscy. To skoro pani o tych dzielnicach mówi, to proszę powiedzieć, na ile ten Belfast obecny różni się od Belfastu choćby z lat 90. czy z 80., kiedy ta kampania była w pełnym toku. Kampania przemocy. Najprościej, że przyjechałam do Belfastu w 2008 roku i to był Belfast, gdzie to był Belfast jeszcze niebezpieczny, raptem 10 lat po porozumieniu wielkopiątkowym, a w tej chwili mamy 2017 rok i to jest zupełnie inny kraj, to jest inne miasto, więc ten proces zmiany jest cały czas widoczny, natomiast oczywiście w ogóle nie można porównać lat 80. czy 90. z tym, co w tej chwili się dzieje. Ale czy ludzie są inni? To znaczy, czy ludzie dają sobie miejsce? Czy ludzie dają sobie, dają sobie kredyt zaufania? Czy nie? Ja pamiętam czasy, kiedy dzieci idące do szkoły katolickiej, idące do szkoły dzielnicą protestancką były opluwane. I na odwrót się działo, również w dzielnicach katolickich. Teraz do takich rzeczy nie dochodzi? To znaczy dochodzi do różnych incydentów, może jeszcze gdzieś tam, ale co najważniejsze jest to, że wydaje mi się, że syneczku, poczekaj, że ponieważ mam do czynienia z ludźmi, w tej chwili dziećmi i rodzicami tych dzieci, którzy nie pamiętają The Trouble, wspominały przecież już dwie dziesiątki lat, to ta atmosfera jest oczyszcza się chcąc, nie chcąc. Nie ma takiej świeżej pamięci. Te rany dotyczą już w tej chwili babci i dziadków, bo pamiętajmy, że tutaj dzieci rodzą się bardzo wcześnie, czyli 20-latkowie czy 16-latkowie mają dzieci, więc to już nie jest tak bardzo żywe. I w pewnych sytuacjach oczywiście te rany się otwierają i to są sytuacje właśnie takie, jak na przykład ostatnio przy śmierci McGuinnessa mówiono o nim jako o wspaniałym mężu stanu i tak dalej. I okazało się, że jest bardzo wiele ludzi, którzy pamiętają albo znają opowieści i fakty z życia McGuinnessa, które bezpośrednio wpływały na ich życie. Więc doszło do palenia ognisk radosnych z powodu śmierci McGuinnessa i do celebracji w niektórych miejscach Belfastu. Więc te rany, one nie są do końca zabliźnione, ale to już naprawdę, to miasto naprawdę się zmieniło. Działa coś takiego, ta wojna jest... Ta wojna, jeszcze trwa w niektórych umysłach. I to będą umysły osób, które utknęły w jakiś sposób w tamtych czasach. Z różnych powodów, bo było im w tych tamtych czasach po prostu łatwiej, bo to byli żołnierze, którzy się nie odnaleźli. Ta deprywacja tutejsza jest bardzo duża, więc ta bieda i socjalne problemy są dość duże, więc to są ludzie tacy troszeczkę wykluczeni. I w nich ta wojna może jeszcze tkwić. Ja bym dodał do tego jeszcze kilka kwestii. Pamiętajmy o tym, że... To już niewiele, bo może posłuchamy jeszcze na koniec... Ale to dwa słowa. Tak? Tylko dwa słowa. Wspaniałego syna ta wojna, jest... Ona w umysłach oczywiście trwa, ale na szczęście pamiętajmy o tym. Pewnie bym tego kiedyś nie powiedział, ale teraz tak chcę powiedzieć przez moment, że jednak doszło do pewnych systemowych zmian, bardzo poważnych, jeśli chodzi o ułożenie relacji instytucjonalnych, powołanie nowych organów. Kompletna zmiana nastąpiła profilu Policji Północno-Tajlandzkiej, która była kiedyś ewidentnie protestancka i prounionistyczna. To się zmieniło. No była oskarżana nie bez powodów o współpracę ze terrorystami lojalistycznymi. Bo tak było, przecież są na to bardzo liczne dowody. To się rzeczywiście bardzo zmieniło, więc można powiedzieć na rzecz państwa brytyjskiego, ale i władz lokalnych, że dużo się bardzo w tej kwestii zrobiło. Potem jeśli chodzi o kwestie zachowań politycznych, o czym warto pamiętać, ma pani rację, były tego typu reakcje, które wskazywały na to, że duża część osób się mogła cieszyć ze śmierci McGuinnessa, ale jednak muszę przyznać, że bardzo przyzwoicie zachowała się pani północnoirlandzka premier, która jest w końcu protestantką, pani Foster, która była i wzięła udział w, z tego co pamiętam, w pogrzebie i na pewno wpisała się do księgi kondolencyjnej. Proszę państwa, musimy... Tak, jeszcze słówko. Proszę bardzo, pani Aleksandro. Ojciec premier Foster, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, został zginął z rąk kogoś bezpośrednio zaangażowanego w bliską znajomość z McGuinnessem. Także ona zrobiła wielki krok w stronę pokoju, tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra Łojek z synem. Jak ma syn na imię? Izaak. To w takim razie proszę podziękować Izaakowi również za udział w audycji. I że był grzeczny. Profesor Wawrzyniec Konarski, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Finansów i Biznesu, Wistula, Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Dariusz Rosiak i teraz właśnie on, Van the Man. Ach, pięknie, pięknie. I've got to make the most. Spend all the years going. And I'm waiting in the rain. Tell me why must I always explain? Grant my soul to the crowd, up below what the cost. Most of them laughed out loud like a nonsense been lost. There were hypocrites and parasites and people that drain. Tell me why must I always explain? Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Znów jesteśmy. W sobotę o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Ponieważ nie boimy się muzycznych wybojów, przebojów, a okazja jest wyjątkowa, wzbogacimy nasz stały repertuar o kilka zaskakujących dodatków, które wiążą się z historią Trójki. Zapraszam.